Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU. Ondanks een afname ten opzichte van 2019. Het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. Nu het voetbalstadion van München niet in de kleuren van de regenboogvlag mag worden verlicht, heeft de stad besloten om andere gebouwen in de LHBTI-kleuren te zetten. De gemeenteraad wilde morgen tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije een signaal afgeven, kort nadat Hongarije een anti-homo-wet invoerde. Maar uitlichten van het stadion werd door de UEFA verboden. In plaats daarvan krijgt het stadhuis en de Olympiatoren-zendmast de regenboogkleuren. Tal van bedrijven in de stad sluiten zich aan bij de actie. Wij laten ons niet afschrikken, zegt de burgemeester. Voor een steekpartij in Leeuwarden is 16 jaar cel geëist. Een Iranier werd vorig jaar juni 22 keer gestoken met een mes en overleefde de aanval. De verdachte in de zaak is een andere Iranier. Hij zegt dat hij het slachtoffer heeft neergestoken als gevolg van psychische problemen. Volgens het OM gaat het om poging tot moord. Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië, dat op doelsaldo derde in de pool werd en zich ook plaatste voor de knock-outfase. Nummer 2 werd Kroatië, dat met 3-1 won van Schotland. Ook Kroatië gaat dus door op het EK. Het weer nog. Flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Beetje nerveus misschien, belde Arnie Harry op. De componist had inmiddels een karakteristieke woonboot betrokken in Loenen aan de Vecht. Tussen de eenden en het kroos, een beetje verscholen achter het riet, dreef vredig zijn nieuwe onderkomen. Helemaal aan het uiteinde van de woonark bevond zich zijn werkkamer met een vleugel en een telefoon. Daar zat Harry met de horen tegen zijn oor gedrukt te luisteren hoe Arnie de eerste regel van haar tekst aan hem voorlas. Vervolgens legde hij die naast zich neer en speelde op zijn piano wat er in hem opkwam. Ter plekke hoorde Arnie een lied ontstaan. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, hallo, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, Sanne Tierens. Ze las even voor uit eigen werk, dat zal ik straks even nader toelichten. Ik had even de verkeerde schuif opengezet. Dus misschien is het begin een heel klein beetje gemist. Maar dan moeten wij terugluisteren van deze aflevering. De volumeknop maar eventjes iets harder. Sanne Tierens dus. 5 jaar geleden deed zij iets wat niemand ooit eerder deed. Ze promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse musical. Als genre eigenlijk, als geheel. En het massieve aandeel dat een weergaloze schrijfster en een buitengewoon componist daarin hadden. En die noemde je net al even. Dat zijn Annie M. G. Schmid, Harry Banning. En dat heeft ze dus een laatst uitgebracht in een boek, opgeschreven voor het publiek. Het boek heet Musical. En ik zeg het expres zo, want zo heeft Annie M. G. Schmid het zelf ook ooit genoemd, toch? Ja, fonetisch opgeschreven, inderdaad. Ik hoor mezelf best wel raar. Ik weet niet of dat hoort met het geluid. Of dat ik ook nog ergens aan moet schuiven. Kan ik straks wel even naar kijken. Maar als je hem even afdoet, dan heb je er minder last van. Oh ja. En dan zal ik straks... loop ik even om. Ja. Waar waren we? Ja, musical heb je dus net geschreven. Fonetisch opgeschreven. Ja. Want dat heeft Annie M. G. Schmid zelf ook een keer gedaan, hè? Ja, in het voorwoord van van het programmaboek van haar eerste musical, Heerlijk duurt het langst, schreef ze op: ik hou niet van een musical. Kul met muziek. Musicals hadden in de tijd dat zij haar eerste musical schreef een slechte reputatie. Er waren veel flops geweest in de voorgaande jaren. Dus zij wilde niet dat haar eigen werk daarmee werd geassocieerd. En daarom sprak ze er een beetje gekscherend over, om zekere afstand daartoe te bewaren. Ja, want ik denk dat ook er nu waarschijnlijk luisteraars zijn die denken: oh nee, we gaan het een uur lang over vast musicals hebben. Dat zul je vast herkennen. nou ja, als je zou kunnen spreken van stigma onder dingen en onder cultuur toch, dan is de musical misschien wel het meest gestigmatiseerd van wat we hebben. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, Arnie M.G. Schmid zelf zei ook al over Amerikaanse musicals, want die gaan alleen maar over I Love You en verder niks. En daar stellen wij ons in Nederland niet mee tevreden. Dus zij deed dat in elk geval anders, door veel inhoud erin te stoppen en allerlei actuele problemen aan te kaarten in haar eigen musicals. Zeker, ja. En dat lees ik ook terug in het boek dat jij er dus over hebt geschreven. Als er een maatschappelijke ontwikkeling was, dan zag je het terug in een... iets van Annie M.G. Schmid. Ze heeft het over homo-haat en homo-liefde. Over feminisme. Over nog veel meer. En wat ik ook zo mooi vind aan je boek is dat je het... Bijvoorbeeld wanneer de anticonceptie, de pil, net in het leven is geroepen. Nou, dat komt aan het begin terug. Bij Heerlijk duurt het langst en meer aan het begin van je boek. En dan leven we een beetje mee gedurende dat ze nog een musical maakt en nog een musical. Zijn we bij Foxtrot, gaat het opeens ook over de abortus en de demonstraties daartegen en het recht op abortus. Dat vond ik zo'n mooie lijn, omdat je dat ook meemaakt. En dat neem je ook mee in dat boek. Dus het gaat echt over de musicals die Annie en Harry hebben gemaakt. Maar ook de maatschappelijke ontwikkeling. Ja, daar kun je er natuurlijk ook niet los van zien als je het over Annie M.G. Schmid hebt. Nee. Ben je fan van haar? Ja, ik zou mezelf niet zo snel als een fan van wat dan ook eigenlijk omschrijven. Maar ik ben wel liefhebber van haar werk. En zeker van haar musical. Dus juist die combinatie van entertainment en glitter en spektakel aan de ene kant. En dan wel met inhoud en veel maatschappijkritiek. Ja, ik ben ook best wel dol op Annie M.G. Schmid. En ik zei het al even tegen je voor we begonnen. Ik heb nog nooit een musical van haar gezien. Ik ken die hele kant. Ik nog niet. Want nu heb ik dus je boek gelezen. Dus heel interessant. Ik heb meteen zin om ze allemaal te zien. Foxtrot in ieder geval dus. En Nu naar bed. Heerlijk duurt het langst. Heb je een favoriet? En Nu naar bed. Die vind ik wel heel mooi. Vooral qua thematiek over een dertiger die niet zo goed weet of hij nou in de maatschappij wilt met een relatie voor de rest van zijn leven. Met een baan van 9 tot 5. Want dat is eigenlijk allemaal niet zo leuk. Daar komt hij achter. En daar heeft hij zijn twijfels bij. Dus dat vind ik herkenbaar. En misschien dat ik hem daarom misschien wel de leukste musical van haar vind. De mooiste. Ja, dat snap ik ook wel. Als je toch ook een boek, wat voor boek dan ook aan het lezen bent. Of een film aan het kijken bent. Die gaat over iets wat op dat moment heel erg in jouw eigen leven speelt. Dan komt het vaak veel harder binnen. Of dan kun je er natuurlijk veel meer mee voorstellen. Ja, precies. Nou, nu gaan we het over jouw leven hebben. We gaan het komende uur de belangrijkste geluiden uit je leven horen. We maken zo'n soort audiodocument van je leven tot nu toe. Ik bedenk me net, ik weet echt helemaal niet eens hoe oud je bent. 31. 31. Hallo. Ja. Maar we beginnen straks bij je jeugd. Maar dat is dus niet eens heel erg lang geleden. Ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Waarvan ik dacht, misschien past die bij jou. Ik heb er een uitgezocht waarin twee vrouwen met elkaar in gesprek gaan over dingen die nooit meer goed komen. De podcast heet Dit komt nooit meer goed. Het zijn Malou Holshuis en Roos Slikker. En ik dacht, misschien vind je dat leuk omdat Annie natuurlijk ook is begonnen als columnist. En jij schrijft ook vrouwen. Ja, dat vind ik sowieso. Die vind ik sowieso belangrijk. Vrouwen, inderdaad. Heb je alvast in één woord een beschrijving van wat je ervan vond? Oh, één woord is wel echt heel moeilijk. Mm-hmm. Komen we er tegen het einde op terug? Het is slechts een teaser. Ja, jeetje. Nee, heb ik niet. Één woord. Oké, dan mag je vertellen welke podcast je zelf luistert. Als je luistert. Ja, Miss Podcast luister ik dus best wel regelmatig. Van alles eigenlijk. Ik luister graag naar Met Groenteman in de Kast. Ja. Ik ben nu de schaduwspits aan het luisteren. Vind ik interessant. Ja. Over homoseksualiteit in de sport. Mm-hmm. Gemaakt door de presentatoren van Radio 1. Kijk. Rivka en ik ben de naam heb ik even niet op een rij. Ben ik ook mee begonnen. Ja en verhalende podcasts zoals Brand in het Landhuis vond ik heel mooi en spannend. Ja, de klassieker toch wel. Ja, precies. Ja. Nee, dus eigenlijk van alles wat. Ja. Oké. Okay. Nou, mag jij even je koptelefoon weer opdoen? Want kunnen we ondertussen even luisteren om jou verder voor te stellen aan de luisteraar een audioportret. En in deze Pinksterweek verscheen het boek Musical. Ik denk de hele tijd mensen denken dat ik het woord musical heel raar uitspreek. Van Sanne Tierens, waarin ze vertelt hoe Annie M. G. Schmid en Harry Banning samen de musical naar Nederland brachten. Maar voor de duidelijkheid, de titel is dus fonetisch opgeschreven. Ja. Mijn naam is Sanne Tierens. Ik ben theaterjournalist, schrijver, onderzoeker en gastcurator van een nieuwe tentoonstelling die hier in het Albert Pierson komt begin 2022 over de musicals van Annie M. G. Schmid. Sanne Tierens deed onderzoek naar de ontwikkeling van de musical in Nederland en schreef dit op in het boek Musical. En dat heb je niet zomaar gedaan, dat op deze manier opschrijven, begreep ik. Nee, dat heeft Annie zelf bedacht, inderdaad. Zij schreef het zo op in het programmaboekje van haar eerste musical. Musical? Kul. Ja, het is, dus, het is een beetje denigrerend, of niet? Zeker, ja. Zij bewijzen hun betekenis als historische documenten die onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. En mocht u nu denken dat is onzin, schakel dan niet weg, want op deze stelling is theaterwetenschapper Sanne Tierens notabene gepromoveerd. En haar proefschrift is nu in leesbare vorm verschenen onder de titel Musical. Engelse woord, maar dan fonetisch geschreven. En Sanne is hier, welkom. Sanne. Ja, moet jij vaak uitleggen waarom je op Annie M. G. Schmid en Harry Banning bent gepromoveerd? Nee, niet. Dat valt nog wel mee. Meer op waarom dat dan in Engeland is gebeurd. Ja, dat is ook wel opmerkelijk, toch? Dit zijn de echo's die ik hoor. Weer een 2, weer een 3. Ik weet alleen niet meer waarvoor en waarom en van wie. Hij zou eens kunnen als hij wou. Zei de lieve schooljuffrouw, maar ik was eigenlijk niet lief. Negatief, agressief. Die jongen heeft een heel goed hoofd. Wel, wel, wel, is het heus. En hij heeft wetenschap beloofd. Ja, ja, ja, aan mijn neus. Onvoldoende aangepast. Zat te roken in de les. Wordt verwijderd uit de klas. Wordt het een 7 of een 6? Zeventje. Nooit een 8, nooit een 8. En dat is iets waarop ik wacht al door. Waarom geeft niemand mij een 8 ergens voor? Dat vind ik zo mooi aan die Annie M. G. Schmid muziek. Die overgangen. Welke overgang? Nou, gewoon zo'n overgang van je zit een beetje op een bepaald spoor en dan opeens. Maar nu is het zomer en ja. Nooit een 8. Een beetje op die manier. Ja. Ja, zwaar en luchtig tegelijk. Ja, het kan heel veel verschillende dingen heeft het vaak in zich. Dat is natuurlijk ook te danken aan Harry. Ja. De grote Harry. Ja, en hij was ook van rode, roze, rood kleuren. Dus juist wat contrast tussen de tekst en de muziek. Tegenkleuren noemde iemand het laatste hier in de uitzending. Ja, klopt. Ik heb gisteren een film gekeken. Ja, ik weet niet of het heel erg toedoet. Land heette de film, Amerikaanse film. Dat was alleen maar extra overdrijving erbovenop. Dus gebeurde er iets ergs, dan hoorde je dat in de muziek. En gebeurde er iets leuks, dan was het wat opgewekter. Maar nooit dus, zo ik weinig verrassend. Of werkte dat juist niet? Dat werkte helemaal niet. Niet meer. Weet je wel? Ja, als je een paar gewoon andere films hebt gehoord die het anders doen, dan denk je, het is toch wel echt beter. Maar goed, dat als zijpaadje. Ik ben wel benieuwd. Je was aan het einde, het laatste fragment wat we hoorden, was in gesprek met Jan Mom, Radio 4. Waarom heb je dit onderzoek eigenlijk dus in Engeland gedaan? Het is een heel Nederlands onderwerp natuurlijk. Hoe is dat zo gegaan? Ja, simpelweg omdat ik in Nederland geen promotieplek kon vinden. En geen financiering en geen begeleider voor dit soort onderzoek. Er was toen nog niemand aan een Nederlandse universiteit bezig met musicaltheater die me zou kunnen begeleiden. En in Engeland kon ik toen een betaalde plek krijgen en promoveren bij professor of musical theater Millie Taylor, die inmiddels nu aan de UvA is aangesteld als bijzonder hoogleraar. Dus die zie je nog wel eens? Nou, ze is nog niet in Nederland geweest door de hele corona-ding natuurlijk, maar dat is wel de bedoeling. En hoe gaat dat dan? Wat heeft zo'n universiteit in Engeland daaraan? Of maakt dat helemaal niet uit? Want die kunnen ook liedjes niet verstaan. Nee, dus dat wordt tekst vertalen. Ja, ik heb veel met mijn promotor samen in haar kantoortje. Dan had ik de tekst vertaald en uitgeprint. Ja. Dus in het Engels. En dan gingen we samen liedjes zitten luisteren. Dat terwijl zij meelas. Ja. Ja, precies. Want het waren wel de leukste bijeenkomsten. Waarom? Ja, gewoon om die muziek te delen, daar samen naar te luisteren en haar reactie te zien als iemand van iemand die dus helemaal niet bekend is met het werk van Annie M. G. Schmid. Ja. Ja. Kwam er overtuigingskracht aan te pas voordat je dat mocht doen daar? Nee, Nee. Ah. En, Engeland is natuurlijk wel ver weg opeens. Van huis. Weet je wel? Ja. Wou je het zo graag doen? Ja, blijkbaar. Ja. Want je had ook al je scriptie natuurlijk over geschreven. Ja. Dus... ik zag daar wel een gat in de literatuur nog. Van er was sowieso over musicals vrij weinig geschreven. En dan als je kijkt naar waar het begon, dan het begon bij Annie M. G. Schmid en Harry Banning. En daar was er ook nog niet echt een uitgebreid boek over. Dus nee, ik dacht, dat ga ik dan doen. Ja. Desnoods in Engeland. Ja, precies. En we hoorden ondertussen, ja, terwijl wij jouw microfoon of koptelefoonprobleem aan het oplossen waren. Ja, ik hoor nog wel mezelf dubbel. Ik weet niet of dat hoort. Ja, je hoort jezelf een beetje. Okay. Als het maar niet al te erg stort. Dat hoop ik. Ik kan er niks beters van maken. Hoorde jou bij OVT op NPO Radio 1 in 2021. Een lezing voor bij het Allard Pierson Museum in 2021. Tijd voor Max 2021. Opium 2021. Ja, en nu bij Miss Podcast. Yes. En in jouw boek ontkracht je nogal wat mythes. Over ook waarom... Nou ja, Annie komt op een gegeven moment in aanraking met een musical. En dan wordt ze gevraagd of ze er een wil maken. En dan doet ze in eerste instantie alsof ze niet eens wat het is. Ja, alsof ze het niet weet inderdaad. Alsof ze nog nooit een musical gezien heeft. Maar ja, ze zegt ja leuk. Ja. Doe ik wel. Waarom denk je dat ze dat zou doen? Ja, zij had ook een grote fantasie. Ze zei zelf ook dat ze de waarheid graag een beetje mooier maakte dan die was. Dus dat is daar een mooi voorbeeld van. Het is natuurlijk een veel sterker verhaal als je zegt... ik heb nog nooit een musical gezien. En dan maak je een van de succesvolste Nederlandse musicals vervolgens. Dan te zeggen dat je al wel een idee had van wat je ging maken. Ze had een beetje een handje naar de waarheid, soms een beetje oppoetsen. Ja. Ja. Ja. Ja, en dat deed ze heel goed. Miss Podcast met Milou Brandt. Goed, even genoeg voor Annie M. G. Schmid. We leggen er heel even opzij. Ze zal wel straks meteen weer om de hoek komen kijken. Maar we beginnen met iets anders. Ja, dat herkennen de meesten natuurlijk meteen. Ja. Kinderen voor kinderen. Ja. Wanneer luisteren jullie dit? Altijd. In mijn jeugd. Maar nu soms ook nog wel eens hoor. Meezingen? Grappig om dit liedje aan te zetten, ja. Specifiek deze ook van kinderen voor kinderen. Ja, best een goede beat. Want die hebben natuurlijk een repertoire wat bijna zo groot is als Harry Banning, denk ik. Zeker. En Harry Banning heeft ook wel eens wat voor kinderen geschreven. Natuurlijk, ja. Maar waarom dit liedje? Wat vind je... Wat maakt dit een leuk liedje? Het klinkt sowieso heel lekker. Ja, het is maar, ethisch, ja. Maar ook, waar het over gaat, dat idee van... dat je wel van alles kan, maar als de aandacht op je gericht is, dan net even niet. Ja. Terwijl dan... telt het pas echt als niemand ziet wat je kan. Ja, ja. Dat is dan wel zo. Ik heb hier vaak in de studio mensen die ontzettende podiumdrang hebben. Oh ja? Die niets liever willen dan erop staan. Tegenovergestelde dus. Ja. Ja. Dan ben ik wel heel geïnteresseerd. Hoe dat dan? Wat denk je zelf hoe dat komt? Wat maakt dat iemand echt die drang heeft om erop te klimmen en gezien te worden? En wat maakt dat iemand dat helemaal niet doet? En dan kun jij die tweede vraag misschien het best beantwoorden. Ja, lijkt me lastig, maar... Ja, precies. Nee, ik herken ben je ergens bang voor? Laatste. Ja, voor alles wat er mis kan gaan op het moment dat de ogen op je gericht zijn. Want er kan zoveel misgaan. Je kan van alles bedenken. Noem eens wat. Nou, Al is het maar dat je flauw valt. Of ik heb inderdaad in het verleden al van die angsten gehad. Irreële angsten. Van wat als ik nu ineens moet overgeven. Midden in een uitzending. Maar ook in een bus waar je in zit en niet uit kan. Dat is geen voorbeeld van podiumangst. Maar wel een soort publieke plek waar de ogen op je gericht zijn. Zeker als er iets misgaat. En je kan niet weg. Ja. Ja. Ja, dat is misschien wel meer een extremere vorm van niet per se op het podium willen staan. Mm-hmm. Maar ja, wel iets dat door je hoofd kan gaan. Is het iets waar je vanaf wil? Ja, ik ben er nu wel wat meer vanaf hoor dan een paar jaar geleden. Ja, het wordt dus wel beter door de tijd? Minder. Wel door daaraan te werken. Het gaat niet vanzelf. En wel door oefening, inderdaad. Door het vaker te doen. Hoe oefen je zoiets? Hoe verbeter je jezelf? Ja, want eigenlijk, ja. Is het puur doen? Ik bedoel, ik sta hier nu ook iets relaxer dan toen ik begon. Maar dat verschilt ook deels, per dag. Deels wel. Ja. En dus ervaren dat het goed gaat. Ook je eraan overgeven en zeggen, oké, nou, dan gaat het maar helemaal fout. Ja. Dan is dat maar zo. Ja. Dan gaat het ook het leven door. Dat is best wel moeilijk om je daaraan over te geven. Dat gaat ook niet zomaar. Ja, ik snap. Wat is dat inderdaad? Soms heb ik ook gewoon, omdat ik echt zo nerveus ben, dat je er gewoon niet eens meer normaal van kan ademen. Ja, nou, en misschien dan ook wel naar dat gevoel toe gaan. En erbij blijven in plaats van steeds weg willen duwen. Dat is ook wel iets wat ik dan probeer in zo'n situatie. Had je vandaag dan ook een lastige dag? Nee, nu viel het wel. Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dat is ook omdat rondom de publicatie van mijn boek ik best wel wat radiooptredens heb gehad. Dus ik heb het recent nog wel kunnen oefenen. Dus ik weet nu wel dat het meestal wel goed gaat. Ja. Dat helpt. Ja. En nou, dan even naar deze muziek, Kinderen voor Kinderen. Ik weet dat je dat vroeger dus veel luisterde. En ook veel naar Ja Zuster, Nee Zuster. Oh, ja. Dat is natuurlijk ook allemaal geschreven door die twee. Ja. Ja, dat luisterden wij ook altijd op zo'n cassettebandje in de auto. Nou, precies dat. Ik dacht, zal ik daar nog een stukje van bijzoeken? En dacht ik, de meest fringy uitgezocht is van over die berg van Popocatépetl of zo. Maar ik heb het niet uitgezocht, want we gaan door naar iets veel plechtigers. Wat ik ook altijd luisterde trouwens. Goed, het gaat spannend. Ja. Gold. Ja, je hoort hem ook meehummen. Ja. Ik hoor het nu pas echt. Oh, echt? Voor het eerst eigenlijk. Ja. Oh, ik wist wel dat het erin zat, maar nu met zo'n goede koptelefoon? Ja, met zo'n goede koptelefoon. Ja. Goed. Nee, je hoort het inderdaad veel beter dan je het normaal hoort. Maar het is zo mooi en zo simpel. Ja, Bach. Wie zette dit op thuis? Ja, mijn vader. Eindeloos. Ja? Heel vaak stond dit aan, ja. En dan op YouTube, op zijn laptop, zette hij dat aan. Dan met dat soort geluid kan ik me voorstellen dat je het gehum minder hoort. Ja, als het uit je laptop dat denk komt. Ik ook niet, zeg. Ja. Maar hij zette dit bijna te veel op, of was dat het niet? Nee, niet te veel, maar dit is wel echt waar ik aan denk. Als ik terugdenk aan hoe het bij mijn vader thuis was. Mijn ouders zijn gescheiden. En hij woont nu in Frankrijk. Heeft zo. En, ja, wat een... soort heel oud huis gekocht. Volgens mij voor 30.000 euro of zo. En dat, nou ja, dat is dus ook niet veel meer dan een geraamte. En hij woont dan nu in de keuken. Heeft hij een soort van woonvertrek voor zich ingericht. En de rest moet nog helemaal opgeknapt worden. Help, mijn pa is klusser. Nou, dat. Ja. Yo, wat een spannend project ook. Ja. Ben je er al geweest? Ja, ik ben er vorige zomer geweest. En dan heb ik in een tentje daarnaast gekampeerd, zeg maar, in de tuin. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou dat hij naar Frankrijk gaat? Ik bedoel, het is niet om de hoek. Ja. Nee, het is best wel ver weg zelfs. Zit in de Auvergne, in het midden. Nou, eigenlijk was het niet zo'n heel groot verschil met toen ik in Engeland woonde en zelf ver weg woonde. En toen belden we regelmatig en dat doen we nog steeds. Maar ja, je rijdt er niet zo makkelijk heen en dat is soms wel handig. En vooral nu met corona en testen en zo die je dan moet doen. Ja, en paspoorten, dat is nog minder vanzelfsprekend dan om even op bezoek te gaan. Ja. Hadden jullie een goede band? Hij is er nog natuurlijk. Ja, gelukkig. Ja. En hij heeft ook mijn boek meegelezen. Daar ben ik heel blij mee. Meelezen is dat je hem leest en zegt van... Voordat het manuscript naar de drukker ging. Ja, en daarop reageert. Ja. Ja, dus dat vind ik wel grappig. Een lieve betrokken vader. Dat, ja. Ja, die veel Glenn Gould luisterde. Op het land is het leven simpel. Pas je aan en maak geen rumoer. Op het land lijken alle dagen op de dag ervoor. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Daar gaat de bakker met zijn brood als altijd. Het is zijn werk, dat weet ik wel. Het is altijd vaste prik, witte puntjes, krentenmik. Maar zolang als wij hier wonen... Morgen wel. Morgen, monsieur. Ga je heen? Naar de boekwinkel. Ik heb dit net uit, zo mooi. Over een bonuszaak en er was een geus. Goed zo. Marie, stokbrood, schiet eens op. Het is toch wel een eigenaardig meisje. Dat is wel echt musical ten top. Ja, de musical-haters die haken nu echt helemaal af natuurlijk. Nee, hou ze erbij. Zeg ze wat er hier zo mooi aan is. Wat jou erin aantrekt. Want dit was jouw eerste die je zag. Ja. En toen was je verkocht. Ja, 15 jaar geleden was dat inderdaad alweer. Dus wat was het? Nou ja, dat was vooral... dit is dus een Disney musical, Beauty and the Beast. Helemaal naar de tekenfilm en die kende ik. Mm-hmm. En dan ineens in het theater te zitten en dat... live tot leven te zien komen en je bent erbij terwijl het ontstaat. Dat was vooral wat ik heel bijzonder vond. Dus de muziek om je heen. En het speelt zich voor je neus af. Ja, het is letterlijk tot leven. Ja. Ja. En de kopjes die praten en de kandelaars die praten. Ja, nou ja, dit was dan toevallig de eerste musical die ik zag. Maar het ging vooral om dat effect erbij zijn, dat het live was. Ja. Hoe ging je daar naartoe? Je eerste musical. Tegenzin. Met tegenzin. Ja, dus we gingen met vriendinnen. Die hadden denk ik dan bedacht dat we erheen gingen. Dus we gingen last minute studentenkaartje kopen. Was het idee. In het Chassé Theater in Breda. En dan ging ik dus ook maar mee. Maar ik wilde dan wel helemaal het allergoedkoopste vierde rangs kaartje. Want zo graag hoefde ik dus niet. Nee. Dus ik zat helemaal op het balkon rechtsachter. Ver weg. Ja, en dat was al genoeg voor de ervaring. Toch wel, ja. Ja. Wat grappig, dus je was eerst zelf ook een soort musical ontkenner. Skepticus. Geval, ja. Waar zat dat dan in? Maar misschien kun je dan ook begrijpen waarom mensen nog steeds niet van houden. Nee, dat weet ik echt niet meer. Nee. Gewoon, ik ken het gewoon niet. Voornamelijk onbekend. Dat, denk ik, ja. Maakt onbemind. Dat, ja. Ja. En dan zit ik toch ook aan Elnie M. Gesmied te denken, want die deed ook een beetje overkomen. Het was ook een soort van niet cool of zo. Nee, dat is nog steeds wel een beetje soms. Ja. Ja. Ik weet zelf ook dat ik mijn eerste musical was geweest. Dat was volgens mij Cabaret. En toen ben ik nog een keer naar Cats geweest. Met mijn ouders. En dat ik het heel, heel cool vond. Ik vond het echt fantastisch. En wat vond jij er dan zo cool aan? Nou, Ik vond het gewoon... Iedereen daar zingen op het podium en vrolijk doen en lachen en dansen. Dat wilde ik. Ik had ook die podiumdrang. Oh, ja. Dus ik dacht, oh, dit wil ik ook doen. Het is wel goed gelukt dan dat je nu hier dit... Ja, ik mag niet zingen hier. Ik mag niet dansen. Nou, ik mag wel zingen trouwens. Ja. Daar komen we later op. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van... Nou, ik vind dit eigenlijk helemaal niet cool meer. Oh. En toen ben ik ermee gestopt. Ja, opeens. En als ik het nu hoor, vind ik het leuk. Ja. Ja, ik word er wel vrolijk van. Ja. En een van mijn favoriete liedjes uit een musical... die de musical dus niet heb gezien, maar wat ik heel mooi vond is... Het is over. Aha, ja. Van Annie M. G. Schmidt. Van Annie en Harry, ja. Uit hun eerste musical. Ja. Jammer dat je die niet wil laten horen, maar ja, goed. Ja, die wordt heel veel vaak gedraaid. Klopt, er is nu ook een soort reactie opgeschreven van Jentel, ja, en de Boer. Klopt. Een soort vervolg. Het is begonnen. Ja, heel leuk. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Sanne Tierens. Ze schreef het boek Musical, dat net is uitgekomen. En ze weet alles van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse musical als genre. En daarbij horen natuurlijk Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink. Michelle, Mama Who Bore Me, uit een musical die mij niet bekend in de oren klinkt. Het is wel heel wat anders dan Beauty and the Beast, hè? Dat hoor je ook. Ja. Ja, dus uit Spring Awakening, een musical uit 2006, gebaseerd op een toneelstuk uit 1894, als ik me niet vergis. En dat was destijds taboe doorbrekend. Het gaat over jongeren. In de jaren 1890. En de thema's die hem bezighouden, dus dat is seks, zelfmoord, misbruik, ongewenste zwangerschap. Gezellige, zit er allemaal in. Gezellige musical. Ja, best wel Des Annie's ergens. Ja. Die je natuurlijk ook over abortus had in haar musical. En niet alleen maar de hoofdrol gaf aan liefde. Precies. Tussen man en vrouw. Ja. Want tussen man en man. Daar was Annie trouwens ook weer heel vooruitstrevend in. Naar welke specifieke tijd brengt deze muziekje terug? Doet me denken aan mijn studententijd. Want ik studeerde aan University College Roosevelt in Middelburg. En daar moest iedereen op campus wonen. Dat was de regel. Dus je woonde met alle studenten in een flat of in een studentenhuis. Ja. En dan gingen we met de mensen van de gang samen eten met mijn vriendinnen. En afwassen en dan zetten we deze muziek aan en meezingen. Ja. Dat is wel gezellig. Ja, dat was echt wel de leukste tijd in mijn leven. Ik wist niet. Ja? Ik wist niet eens dat je kon studeren in Middelburg. Ja. Ja, het is onderdeel van de Universiteit Utrecht, soort dependance. Ja. In Middelburg dus. En je kwam oorspronkelijk uit Breda. Uit Breda, ja. Ja. En zo'n beetje in de richting. Ja. Maar daar was je ook nog regelmatig, kwam je daar? Ja, dus ja, ik ging wel nog altijd in de weekends naar huis, naar mijn ouders. Dus heen en weer naar Breda. En dan zondagavond weer naar Middelburg. Ja. Ja. Kwam dat worden uit heimwee of dat Middelburg? Want je zegt net, het was de leukste tijd van mijn leven. Ja. In Middelburg. Ja, ik weet niet zo goed wat dat was. Misschien ook van, nou ben ik inderdaad zo'n groot deel van de tijd weg van huis. Dus dan vind ik het ook belangrijk om ook tijd thuis door te brengen met mijn ouders. Die nog eens te zien. Maar ja, inderdaad, achteraf denk ik wel ook jammer dat ik niet meer daar ben gebleven. Met de mensen daar in Middelburg in de weekends. Dat denk je dan achteraf. Ja. Ik bedacht me net, als ik zo naar die muziek luister, alles klinkt heel perfect ook vaak, hè, in musicals. Mm. Heel mooi gezongen. Er zit geen noot verkeerd aan of geen rauw randje of niks. Mm. Het is vaak groots, bombastisch. Zelfs zo'n nummer als dit ook een beetje. Ja, vind je? Want ik vind dit dus best wel klein. Ja, klinken, maar de akoestisch. Het opzwellende. Ja, ja. Ja. Maar het is inderdaad klein voor een musical, inderdaad wat echt wat rustiger. Ja. Maar vaak zijn musicals, heb je toch een idee van, want het is vaak groots en zo. En jij komt heel ingetogen en heel rustig over. Ja, dat is een goed contrast inderdaad, dat ik nog niet eens over nagedacht. Ja. Zie je het er zelf ook echt als een contrast? Ja, dat klopt wel. Ja. Ik ben niet uitbundig. Totaal niet zoals een musical uitbundig kan zijn. Nee. Ik ga dus zelf ook niet op het podium staan zingen en dansen. Nee. Maar het is wel, maar je vindt uitbundigheid dus wel leuk om naar te kijken. Om naar te kijken. Ja. Ja, dat kan heel leuk zijn. Groot vermaak. Maar ja, er zijn dus heel veel verschillende soorten musicals. Dus dat ook niet het type dat ik per se het interessantst vind. Maar het mag er zeker zijn. En ik kan er ook wel plezier aan beleven, ja. Ja. Maar zo'n Spring Awakening vind ik dan, dat vind ik echt interessant. Ja. Ja. Trouwens, komende week. Een versie van en productie van in de Lamar Theater. Oh, van deze? Ja, van deze musical. Kijk, een Nederlandse productie. En is het ook een kleinere musical? Of is dat op het beeld? Ja. Ja. Dus vrij leeg podium, weinig decor. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete? Ja, zijn er ook nog genres onder de musicals? Ja, dus je hebt bijvoorbeeld jukebox musicals. Dat is een typisch genre waarbij met bestaande liedjes een voorstelling wordt gemaakt dat daar een verhaal omheen wordt bedacht. Bijvoorbeeld Doe Maar. Dat is een mooi Nederlands voorbeeld. Ja. Waar met de liedjes van Doe Maar, daar werd dan wel een origineel verhaal bij bedacht. Maar je hebt ook heel veel biografische, al dan niet jukebox musicals over bestaande figuren. Dat ken ik helemaal niet. Ja, Arnie M.G. Heeft er zelf ook een musical over haar leven gekregen, een paar jaar geleden. Met muziek van haar en Harry Banning. Die heb ik ook gezien. Oh ja? Tuurlijk, Annie van Schmid. Daar ga ik wel voor naar de musical. Ja. Nee, goed. Beetje flauw. Laten we nog even luisteren naar iets van Annie van Schmid en van Harry Banning. Mannen! Mannen! Mannen! Mannen! Mannen! Mannen! Hun hebben de macht, hun hebben de poep. Wij worden veracht en verkracht. En vernederd door alles wat hun doen. Hun hebben de macht. En alleen maar ellende gebracht. Skiet, skiri, skiet, skiet, doe. Kijk om je heen wie de leiding geeft. Kijk wie de touwtjes in handen heeft. Het is de man in de politiek. Alles even ziek, alles even ziek. Op de economie. Het is de schuld van wie? Het is de schuld van hun. Ja, hun hebben de macht. Ja, we horen de feministen uit de musical Madame. Het is wel duidelijk wie hun zijn. Ja, de man. De mannen. Waarom staat deze ertussen? Deze had ik wel eens aan staan, of zet ik wel eens aan als ik dan ging schrijven. Ik vind het vooral een heel grappig nummer. Ja. Ja, en zo cliché. Ja, dus Arnie die schreef een musical over prostituees en feministen die dan naast elkaar wonen en de strijd met elkaar aangaan. Maar ja, je hoort wel, die feministen die werden een soort van extreme stereotypen. Dat hoor je ook in de muziek, heel militant met die drums en zo. Ja. En dat werd daar niet in dank afgenomen door de echte feministen in 1981. Wat hadden zij daar dan tegen? Nou, die waren niet blij dat ze zo cliché werden afgebeeld. En die gingen dus ook demonstreren bij het theater en pamfletten uitdelen. Om toeschouwers te waarschuwen van, weet dat je naar een stereotype gaat kijken. Yeah. En dat heb ik gelezen. Ja, ja, en sneeuwballen op de kastbus gooien en zo. Hoe kijk jij daarnaar, naar die feministen die er zo in tegen in opstand kwamen? Want uiteindelijk, ik bedoelde Annie waarschijnlijk wel iets heel goeds ermee, toch? Nou, dat... Maar dan stakken ook de draken, maar dat deed ze allebei altijd een beetje. Ja, ja, maar het is wel zo... Ja, want haar idee was inderdaad, nou ja, ook met die prostituees... dat ze dan daar ook wel de draak mee stak. Maar in die feministen die kwamen er wel echt beduidend slechter vanaf. Die waren wel echt een toontje erger. Dus ja, ik vind het vooral interessant dat die feministen zich hierdoor... echt aangevallen voelde, want als ik dit hoor, dan vind ik dat vooral heel lachwekkend. En ja, dat is geen serieuze kritiek op het feminisme. Nee, maar ze noemen... Zo werd het dus wel gezien. Sommige feministen, en dat hebben ze ook dus een beetje aan zichzelf te danken, wel ook als humorloos. Een beetje. Soms. Misschien. Ja. Goed. Maar over dat schrijven, want je hebt dus een proefschrift gedaan. Wanneer bedenk je, ik ga er ook een publieksversie van schrijven? Een boek? Ja, wel best wel snel. Heel eigenlijk. Goed leesbaar is. Ja, ja. Ja, vooral met zo'n onderwerp dacht ik, nou, ik ben vast niet de enige die dit interessant vindt. En ook, ja, je kan wel een proefschrift schrijven en dat dan ergens op een plank zetten. Maar ja, doe je het alleen voor jezelf dan? Of ja. Ik wil dat wel graag er wat meer uithalen. Ja, eigenlijk zonde inderdaad. Ja, ja. En het wordt goed ontvangen. Ja. Toch? Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ging dat schrijven je makkelijk af? Nou, het was wel... een grotere uitdaging dan ik had verwacht. Want ik wilde het inderdaad heel graag als een soort spannend verhaal opschrijven. Niet als een informatief boek. Een beetje à la Anniet van der Zijl. Ja, dat was mijn voorbeeld. Ja. Ja, maar dat vraagt dus echt wel om een andere schrijfstijl dan een proefschrift of een paper schrijven. Ja. En inderdaad alle voetnoten eruit en bronnen en... veel herschrijven wel. Ja. En allerlei leuke feitjes die voor zo'n proefschrift niet zo boeiend zijn... die moest ik juist bijzoeken. Ja. Ja, heel veel passages zitten erin. Stukjes uit liedjes, maar ook conversaties. En dan ook nog heel erg opgeschreven als... Nou ja, alsof het zo eruit is komen rollen. Dat vind ik echt heel knap. Oh, wat fijn om te horen. Ja, ja, dat is gelukt. Mieke Brandt heeft het goedgekeurd. Maar dat is niet het enige wat je wil blijven doen. Volgens mij schrijven. Je houdt je er wel mee bezig nog. Maar er is nog iets. En daar heb ik een fragment van. Achter het gordijn zit een Duitse groot geheim. Wat voor iets angstaanjagends en gevaarlijks moet dat zijn. Een vrouw met intellect houdt de verlichte man daar klein. Het is Anna Maria. Ik kan wat jij niet kan, Anna Maria van Schuurman. Ik was slim, maar moest de lessen mijden. Van oude taal uit oude tijden. Tekst over seks, geweld en lijden. Zou in het hoofd van jonge meiden maar tot zedeloosheid leiden. Maar toen mijn paus vroeg, quid huius versus metrum est? Moesten mijn broers het schuldig blijven. Toen kwam ik dus tussen beiden en ik zei, scenarius est, est, est. Te slim om te negeren, ik was pas 11 jaar. Toen mocht ik ook gaan leren, ik werd de beste van mijn jaar. Zo voorspelbaar, Latijn en Grieks kon ik zo. Dus leerde ik Hebreeuws, Spaans, Frans, Duits en Engels, Ethiopisch en Galdeus. En ik had nog meer skills. Ik schilder bij het gilde, ik graveer ook en vooruit. Ik beeldhouw en kalligrafeer en ik speel uit. Ja, ik kan het helaas niet helemaal afspelen, maar dames en heren, hier horen wij een lied dat is geschreven door Sanne Tierens, dokter Sanne Tierens. Ja, en muziek van Charlotte Dommershuizen, die het ook zingt trouwens, deze demo. Dit is trouwens echt super eng om te laten horen. Ja? Ja. Leg het uit, want waarvoor is dit? Ja, dat moesten we nog bij vertellen inderdaad. Ja, dus ik ben zelf bezig met een musical, met... Charlotte dus en regisseur Anouk Beugels. Over vergeten historische vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. En we hoorden net een liedje over Anna Maria van Schuurman... de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit... die achter een gordijn moest zitten omdat ze de mannen niet mocht afleiden. In 1640 ongeveer zitten we dan. Ja, de vrouw wordt weggestopt. Ja. Ja, ja, is nog steeds actueel, denk ik. Precies, dus dat, dat komt er ook later wat breder in terug in dat lied. Is ook wel echt des Annie's. Ja, vind je? Nou, actuele thema's of thema's uit het verleden weer actueel maken... of vooruitblikken, gewoon dingen aankaarten. Niet een musical over liefde. Nee. Toch? Nee. Is zij helemaal geen voorbeeld voor jou in die zin? Nou ja, wel wat inderdaad die maatschappijkritiek betreft en ja, politieke inhoud, relevante onderwerpen, ja. Dat vind ik interessant. Ja, maar ook Annie zelf en nou, de manier waarop ze schrijft. Ja, dus zij schrijft heel concreet in haar musicals. Inderdaad, geen poëtische teksten of zo. En dat doe ik ook, ja. Volgens mij. Ja. Ja. Ik vind het echt leuk dat je dan gewoon dat zelf ook gaat doen. Ja. Ook een musical schrijven. Ja, ja, dat had ik ook niet bedacht hoor. Hoe ver ben je? We hebben nu 2 liedjes, 2 demo's. En die gaan we op het O-festival 27 augustus... in een soort theatrale pitch uitvoeren met 5 performers. En presenteren. Ik kom kijken. Leuk! Voor het eerst naar bed met een man. Het was heel anders dan ik dacht. Ik weet niet wat ik had verwacht. Misschien de climax van geluk. Misschien een groot spektakelstuk. Ik dacht, let op, nou wordt er een Apollo gelanceerd. Maar het was niet zo. Ik dacht verkeerd. Was dat nou alles? Is dit de clue van het bestaan? Waar alle liedjes over gaan? Is dat nou alles? Er zit ook een beetje die draai in. Ja. Toch weer? Vind je niet? Ja, een heel ander soort muziekje even erbij. Ja. Wat er wel weer goed bij past. Van, verschillende stijlen. Lekker verrassend. Een kort stukje. Ja. En hierin hoor je ook wel dus de maatschappijkritiek ook weer. Van, ja. Ja. Dus in die zin, ja, dat moest ik ook nog even laten horen. Ja, natuurlijk. Nee, dat is een hele goede. Over, ja, en inderdaad een musical liedje over de eerste keer seks dat heel erg tegenvalt. Ja. Dat hoor je ook niet zo vaak in musicals. Zeker niet in 1971. Nee, precies. Ja. Want toen moet ik nog iets zeggen over of het Annie is gelukt om de musical op de kaart te zetten. Nou ja, we kunnen wel zeggen dat het zeker is gelukt, ja. Het is even gelukt. Ja. Tijdlang. Tot en met Foxtrot in ieder geval. Ja, en daarna was ze ook nog wel, ging ze nog wel even door. Onder andere met Madame, waar we net dat liedje uit hoorden. Madame natuurlijk nog. De macht. Ja. Ja. En maar uiteindelijk werd Ping Ping een beetje het laatste. Ja. En dat was, nou, dat werd minder ontvangen, toch? Ja, klopt. Dus de inspiratie raakte wel een beetje op bij Annie en Harry, naar eigen zeggen ook. En zelfs het spektakel eromheen, dat was ook niet meer zo indrukwekkend in die laatste. Dus nee, die is niet zo goed de boeken ingegaan. En Annie zelf wilde hem ook nooit meer zien, haar laatste musical. Wilde ze niet meer naar omkijken. En toen kwamen er andere mensen in beeld die zich op de musical gingen richten. En Joop van den Ende kwam op met zijn producties. De concurrent. Dus ze werden opgevolgd, ja. Ja. Ja. En toen kregen we een beetje een ander soort musical. Ja. De Amerikaanse zijn helemaal terug. Behalve Petticoat, dat was nog een Nederlandse die jij ook wel succesvol vond. Ja, dus in de laatste paar jaren zijn er ook wel veel originele Nederlandse producties weer bijgekomen. Ja. Dat inderdaad Petticoat, Siske de Rat. Hij gelooft in mij. Soldaat van Oranje natuurlijk. Ja. Die hebben de meeste. De liefhebbers hebben denk ik ze wel allemaal gezien. Heb jij ze gezien ook? Kan je daar ook nog van genieten? Ja hoor. Ja? Ja. Okay. Ja, ik probeer wel alles te zien. Ja. Om op de hoogte te blijven natuurlijk. Dat is belangrijk. De late avondshow met Milou Brandt. En mijn gast is Sanne Tierens. Zij, dokter Sanne Tierens. En zij schreef het boek Musical. Je kunt het kopen in de winkel, toch? Of moet je het bestellen? Je kan het kopen in de winkel, ja. Kijk. Kan het kopen in de winkel. En om even met Annie te blijven spreken, was dat nou alles? Nou, het was bijna alles. Want we gaan nog een podcast bespreken. En ik heb jou aangedragen. De podcast... hoe heet die nou? Oh ja, dit komt nooit meer goed. Excuus. Door Malou Holshuizen en Roos Slikker. Ja. Je had er niet 1 woord voor over, maar we gaan gewoon... Ja, anders nee. Eerst even. Nee, dat maakt niet uit. Want het, ja. Nee, ik snap het. Dat lijkt me ook lastig. We gaan even naar het eerste fragment luisteren. Zo Roos, daar zitten we dan. Hoi. Onze eerste aflevering van de podcast. Ja, klopt. Ja. Ja. Dit komt nooit meer goed. Dat is de titel. Ja, misschien moeten we even vertellen hoe het zo gekomen is. Ja. Het was jouw idee, dat zeg ik maar alvast. Dit was zeker mijn idee. Alles is mijn schuld. Ja. Maar dit vind ik ook, iemand moet het doen. Nee, ja, hoe kwam het? Ik was een paar keer te gast bij een podcast van jou. En toen gingen we een keer wandelen met de hond. En toen zei ik, ja, die podcast, ik vind podcast namelijk echt heel erg leuk. Alleen, ik word zo moe van al die succesvolle mannenpodcasts. Mm-hmm. Van die het allemaal zo getroffen hebben met elkaar. En die heel veel vinden van alles en iedereen. En dat mag natuurlijk. En het babbelt lekker weg. En het is ook niet erg. Maar ik heb er eigenlijk een beetje genoeg van. En toen zei ik zou eigenlijk heel graag een podcast willen maken over mislukkingen. Ja. En wanneer waar het leven... Toen kwam je bij mij. Ja. Ja, een podcast over mislukkingen. Ze gaan allemaal verhalen doornemen over, nou ja, die waarschijnlijk nooit meer goed komen. Wanneer mensen dat een keer gedacht hebben, gaan ze doen met gasten. We luisterden naar de eerste aflevering. Daar zitten ze nog met elkaar. Vertellen ze een eigen verhaal waar ze dat hadden. Ja. Ja, heb je met plezier geluisterd? Jawel. Ja, nee, ik zat het vanochtend. Het moest nog even snel gebeuren, inderdaad. Dus bij het ontbijt had ik zitten luisteren. Ja. Ze kletsen wel makkelijk weg. Inderdaad, is dat wel vermakelijk om bij te zitten en mee te luisteren. Ja, ook wel humor, inderdaad. Ja, het zijn mooie anekdotes die ze vertellen. Dus de een komt inderdaad vast. Of midden in de nacht ergens strand ze in de auto, Roos. En Malou, die komt vast te zitten in een garage. Spoiler ik het nu helemaal? Nee, want kijk, de spoiler is natuurlijk altijd dat het wel weer is goed gekomen, want ze zitten er. Dus kijk, ik denk dat het wel mag. Gelukkig. Ik heb ook een fragmentje nog van Roos die inderdaad op een berg is geëindigd. Want ze kreeg pech met de auto, midden in Italië ergens, op een klein landweg. Om 1:00 s'nachts. Om 1:00 s'nachts. Nou, dat is een recipe voor succes, zou je denken. Is dit nufje op de hakken? Want ik had maar één nude outfit bij me. Ja. Met haar rolkoffer gaan lopen langs een stikdonkere weg midden in Italië, vol met huilende honden. En ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik naartoe moest lopen. Maar ik dacht, nou, gewoon in mijn gerade aus. Mm-hmm. Dan kom ik wel een keer in de bewoonde wereld. Ja. Want die auto die heb ik dus gewoon rokend laten staan. En dan ben ik gaan lopen. Maar ja, er reden af en toe wel auto's langs. Ja, liften, dat mag ik niet. Mocht ik niet van mijn moeder. Precies. Toen nog wel. Maar goed, ik was volwassen, maar liften durfde ik niet. Ja, jemig. En ik weet waar naartoe liften. Ik weet eigenlijk amper waar ik ben. En toen reden er allerlei auto's langs. En toen werden er ook nog allemaal mannen die begonnen dingen te roepen. En toen dacht ik, ja, als je nou ergens verkracht kunt worden en langs de kant van de weg, is dit echt een hele goede plek. Mm-hmm. Nou, en ik lopen. En toen had ik eindelijk weer bereik. En nou, oké, Google Maps aangezet. Ja, en, ik zag het. Nou, nog 1,3 kilometer. Ik denk, oké, zere poten, hobbel, dit en dit en dit. En toen was ik bijna waar ik moest zijn. En ken je die? Dat Google Maps dan opeens verandert en zegt nog 4 kilometer. Hoe dan? Oh my god. Maar die dus. Ja. Oh ja. Ja. Nou ja, en toen dacht ik echt, dit komt nooit meer goed. Ik eindig echt met mijn keel doorgesneden, verkracht, door de honden opgevreten langs de kant. Ja, goed. Voor de mensen die zich afvragen dus of het goed af is gelopen met Roos. Ja, het is goed afgelopen. Ze zit er nog. Spoiler ik het even. En dat is dan, denk ik, de moraal. Want ik was inderdaad een beetje op zoek naar, wat is de kern van het verhaal? Ja, dat het altijd weer in orde komt. Ja. Ik denk dat ze willen gewoon anekdotes bovenhalen bij mensen. Ja, dat lukt. Goed. Ja. Maar ik vond dus het meest interessante wat Malou vertelde in aanloop naar haar verhaal eigenlijk over dat ze baarmoederhalskanker heeft gehad, geloof ik. Ja. En dat ze toen dacht, ik ga me niet meer druk maken om de buitenkant. Nu ik weet hoe het van binnen kan gaan met je lichaam, ga ik niet meer nadenken over hoe die buitenkant er dan uitziet. En dat vond ik eigenlijk de interessantste quote uit deze aflevering. Ja, daar had ze ook wel echt goed over nagedacht. Ja. En zij is natuurlijk ook columnist. Ja. En ze begon even met dat verhaal over de baarmoederhalskanker inderdaad. En dan, wat echt gebeurd is ook, het is niet zomaar verzonnen een verhaal of zo. Nee, dat ben ik wel echt met je eens. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat ze dus een soort van ook een vrouwenbabbelcast willen. Je hebt zoveel mannenbabbelcast waar mannen gewoon met elkaar in het begin aangaven. In het luchtledige. Er hoeft volgens mij ook niet per se altijd een tegengeluid. Boodschap in, maar dat is natuurlijk wel interessant. Wat? het werd tijd voor een tegengeluid. Want na al die vele mannen praatpodcasts, nu een keer vrouwen. Dan, dat hebben ze. Dat die opzet is wel gelukt. Dat doen ze goed. En ze hebben een hele leuke dynamiek. Er zit heel veel energie in. De tune, het liedje, vind ik ook wel lekker. Ja. Ja, ik vond het wel een leuke podcast. Ja. Maar ga jij hem nog een keer luisteren? Nee. Maar moet er meer een boodschap in zitten, meer een kern voor jou? Of het moeten inderdaad gasten zijn waar ik heel benieuwd naar ben of zo. Ja. Dat zou wel een reden kunnen zijn om het dan te gaan luisteren. Oh ja. Nou, wie er nog aankomen, heb ik al even naar gespiekt. Dat zijn Martine Sandivoort, Kluun, Giphart en Catharine Kuil. Of Kuil, ik weet niet meer. Volgens mij ook. Die in ieder geval. En volgens mij komt er nog wel veel meer aan. Ik ben in ieder geval benieuwd. En dan zijn we bij het einde. Bijna. Want we eindigen altijd nog met het belangrijkste nummer uit je leven. En dan ga ik bij jou gokken dat het een... Nee, ik weet wat het is, maar het zal een musical nummer worden. Ja, maar dat was wel een beetje toeval. Dat ging vooral vanwege de inhoud. Deze gekozen. Nou, en dan toevallig kwam die uit de musical ook nog, ja. Je mag hem zelf introduceren. Waarom heb je deze uitgekozen en wat is het nummer? Het is Wait For It uit Hamilton. Een mega hit musical van dit moment nog steeds. Ik kon me wel vinden in het onderwerp. Dus het idee van rustig afwachten tot het juiste moment. En dan ergens voor gaan en dan zorg je dat het lukt. Niet te vroeg pieken, maar gewoon stap voor stap. En dat daar kun je je wel in vinden? Ja. Want wat is de volgende stap voor jou nu? Ja, die musical, die ga ik maken. Ja. Nee, dat ben ik al aan het doen eigenlijk. Ja. En de volgende is er weer een nieuw boek? Ja, daarna. Ja. En verder dan dat kijk ik niet. Dat zie ik dan wel weer. Omdat dat toch... wat voor controle heb je daarop als het nog zo in de toekomst is? Ja, en ik weet het ook niet. En er dient zich wel weer wat aan. Daar heb ik wel vertrouwen in. Nou, ik heb daar ook vertrouwen in. Dank, Sanne Tierens, dat je mijn gast wilde zijn. We hebben een uur lang gepraat over musicals. Ik hoop dat iedereen er blij mee was. Ik in ieder geval wel. Dus heel veel dank. En dit was Miss Podcast. Op mijn Instagram-account geef ik zo nu en dan een podcast-tip. Mocht je het willen, lieve luisteraar, dan kun je me daar volgen. Hoeft natuurlijk niet. En eerdere afleveringen van Miss Podcast vind je in je podcast-app. Zometeen hier op Radio 1, het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. En dan heb ik nog toch 1 vraag voor je, dokter Tierens. Gaan we karaoke doen of gaan we luisteren? Misschien een beetje van allebei, want ik ken niet alle tekst. Dan doen we een beetje van allebei. Ik heb wel even naar het nummer geluisterd, want ik kende het nog niet. Ja. Ik heb de tekst niet uitgeprint. We kunnen hem even opzoeken op onze telefoon in tussentijd. Het was te laag voor mij om mee te zingen. Ja, het bereik is ook niet echt geschikt. We zoeken het snel op. Anders moet hij het gewoon zelf zingen. We starten vast de machine. Komt-ie. Karaoke machine activated. Naribang in 3, 2, 1. Heb je de tekst? Ja, lekker. Ik heb alleen nog nooit gekaraokeerd in mijn leven. Oké, komt ie dan. Theodosia writes me a letter every day. Ik doe wel zacht. Ik ook. Even a bad woman, my husband is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies alive. But he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine. Love doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep loving anyway. We laugh and we cry and we break and we make our mistakes. And if there's a reason on my side, so many have tried, then I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. My grandfather was a fire and brimstone preacher. There are things that the homilies and hymns won't teach ya. My mother was a genius. My father commanded respect. When they died, they left no instructions, just a legacy to protect. Death doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep living anyway. We rise and we fall and we break and we make our mistakes. And if there's a reason, I'm still alive. When everyone who loves me has died, I'm NPO Radio 1. 2 uur zit van